În Carpații de miază zi se află o cetate în vâlvă. Între zidurile ei se joacă adeseori copiii din satul de pe vale. Este și o fântână acolo, cu apă răcoroasă și limpede. Dar, ciudat lucru, dintre oamenii locului, nimeni nu-și potolește setea din ciutura încăpătoare. Nimeni. În stânca muntelui sunt săpate câteva cuvinte dintr-un grai străvechi. Se deslușesc ca nevoie pe sub mușchiul verde, iar înțelesul lor, tălmăcit cândva de un cărturar cu faimă, iscă nedumeriri până astăzi. Apă ai, suflet nu. Cine să le fi scris? Cu amarul cărei deznădești? Și în ce grea cumpăna vieții? Umbrele serii coboară tăcute dinspre munte și nu mai știu, din tihna ceasului acestuia, ori din vălurile vineții, se întrupează aievea parcă făptura moșneagului povestitor. În veacul acela aprig și îndepărtat, cetatea asta a înălțat-o capitanul de oști, Grigorie. Avea și un nume de neam, dar i s-a prăpădit în pulberea anilor, odată cu ființa-i trufaș. Nu mai știu cât să fi trecut de la statornicirea capitanului prin partea locului, că s-a abătut încoace o secetă pustiitoare. S-a uscat în vara aceea firul ierbii de la rădăcină și multe vite au pierit în chinuri și mulți oameni s-au stins. De atâta fierbințeală și lipsă de ploaie au secat, se spune, și cele două izvoare de sub zidul cetății și râul cel repede chiar. Mulți nici vorbă s-au gândit atunci că li se zilele de pe urmă. Și acum, ce o să ne facem? Ce-ai spus? Ce-ai spus, doamna mea? Am spus ceea ce negreșit gândește acum și domnia ta, dar astăzi de lipsa apei au mai murit câțiva oameni. Fii pe pace, Stana. Încă de cuzor a sosit în cetatea noastră meșterul Panfilie din târgul Bucureștilor. Și el poate aduce ploaia? Nu, nu. E meșter, nu vraci. E cel mai vestit fântânar din țara românească și vodă însuși mi l-a trimis. De altfel, mi se pare că vei avea prilejul să-l vezi și să-l auzi tot acum. Poftește, poftește! Mă închin cu smerenie dinaintea domniei tale, capitan Grigorie, asemenea și dinaintea doamnei. Și mă rog deopotrivă pentru sănătatea amândurora. Îți mulțumim pentru urările cele bune și așteptăm o veste pe măsura urărilor. Bună! Ca să-ți poată mulțumi pentru dânsa toți oamenii din cetatea asta. Capitane Grigorie, doamnă! Hai, hai, spune odată, unde ai hotărât să sap fântâna? Ce plată vrei și câte ajutoare ți-ar trebui pentru lucrul tău? Din păcate... Din păcate... Ce vrei să spui cu asta, meștere? Nu cumva dai înapoi de la greu și puterile și priceperea ți-s mai prejos decât faima? Mărite, capitane, astea toate le-ar putea cumpăni alții cu cumpănă dreaptă. Eu nu sunt stare, nu știu. Dar ceea ce știu fără greș spun, aici, între munți, fântână nu se poate face. O, Doamne, și atâtea femei și mame așteaptă de atâta vreme darul neprețuit al apei să le umezească măcar buzele pruncilor. Meștere Panfilie! Sluga mării tale, capitane! De mi-ai fi cu adevărat slugă, mi-ai îndeplini fără crâcnire voia. Cât ar sta în puterile mele? Și mai mult! Dar să nu ne îmbătăm cu vorbele, meștere. Ți-am făgăduit pentru lucrul tău o pungă cu galbeni. Spune, vrei două? Vrei nouă? Aș vrea... Spune câte vrei! Aș vrea, măria ta, să crezi în cinstea cuvântului meu. Aici, între munți, un om oarecare n-ar putea săpa o fântână. Decât dacă o putere cum nu e alta i-ar întări mâna. Câteva pungi cu galben, de pildă. Asta e putere, măria ta. Atâția oșteni și boieri din cetate nu și-ar goli acum sipetul pentru o cofă cu apă. Atunci? Nu știu. Domnia ta, ești capitan de oaste și bărbat învățat. Eu sunt fântânar și atâta tot. Cu plecăciune. Cu plecăciune, cinstită doamnă. Mergi cu bine, omule. Mergi să faci în alte părți binele pe care nu ni-l poți face nouă. Așa nădăjduiesc să mai aud vorbindu-se despre dumneata, meștere. Înțeleg amărăciunea domniei tale, doamnă. Și de aceea mi se strânge inima ascultându-ți în lăcrimata urare. Dar ce să fac dacă din totdeauna voia omului a fost mai presus decât puterile lui? Așa socoți tu, meștere. Eu însă gândesc altfel. Mă rog. De aceea eu sunt încredințat nu numai că o să mai aud vorbindu-se de tine, ci chiar o să te și văd cât de curând. Căci de pe acum te poftesc, să știi, la târnosirea fântânii pe care am hotărât să o fac aici. Ai auzit? Am auzit, cinstite capitane, și-ți făgăduiesc să vin atunci cât de degrabă îi putea să mă închin dinaintea meșterului care o va face. Prea bine, prea bine, Pamfilie, prea bine. Socot că n-o să te las să aștepți prea mult. Cu plecăciune, mărite capitane, cu plecăciune, doamnă. Ei, Stana, ce-i cu tine? Ce să fie? Mă gândeam și eu așa. La ce a spus adineaur meșterul? La ce a spus el, la ce vom face noi? La ce a spus el, nu se cade să te gândești prea mult. De ce? Am deslușit în spusele lui și destule vorbe înțelepte. Vorbe și atâta tot. Crezi? Hotărât. Cât de frumoasă ar fi vorba, tot fapta e aceea care dăinuie. Știu și eu ce să zic. Asemenea faptelor sunt și vorbe pline de tâlc care trăiesc de când lumea. Și ai auzit vreuna de asta rostită de dânsul? Mai multe chiar. Și atunci când ți-a vorbit despre puterea înșelătoare a aurului și atunci când ți-a spus că din totdeauna tăria omului a fost mai prejos decât dorința lui. Dar astea stihuri de băzmuitor, Stana, nu vorbe de om așezat și cu minte, crede-mă. Aș vrea să te pot crede și de data asta, dar mi-e greu. Am auzit de atâția boieri și neguțători care au plătit câte un galben cana de apă. Am auzit de atâția din sărăcime care au murit însetați, numai fiindcă tu n-ai îngăduit să se deschidă porțile cetății, să se poată duce până la râul cel mare. Și ce ai vrea, doamnă? Să-i lasă să se ducă de vale care încotro să-și potolească setea? Și cine să muncească pământul? Cine să-mi taie piatră și să-mi doboare copacii? Și apoi, dacă or porni în bejenie cu toții, cine să-mi străjuie avuțiile de râul furilor și al pâlcurilor de frătari? Socoți așadar mai de preț avuțiile acestea decât viața oamenilor noștri. De bună seamă, doamnă. De n-ar fi fost așa, de n-aș fi gândit așa, de când mă știu, nu ajungeam, precum vezi, capitan de oaste. Oh, câtă grozăvie. Câtă grozăvie. Nu, nu. Hotărât lucru, cu femeile nu pot sta de vorbă decât despre flori, despre veșminte, despre stihuri. Ei, dar fiindcă veni vorba, mi s-a părut și mie că meșterul ăla a zis printre alte alea și ceva vretnic de luat în seamă. Așadar, zicea el, aici, în munte, un om oarecare n-ar putea săpa o fântână decât dacă o putere cum nu-i alta i-ar întări mâna. Așa. Și puterea aceea, ci că nu e aurul. Atunci, care ar putea fi? Dragostea? Da, poveste. Dorința de mărire. Poate. Câte n-ar face unii pentru un rang boieresc, pentru un caftan mai împodobit. Așa e și totuși parcă pe niciunul nu-l prea văd să sape în stâncă pentru așa ceva. Și atunci, ia te uită ce bătaie de cap îmi dă și meșterul ăsta cu poveștile lui în doi peri. Dorința de a trăi mai bine, ori... Ia stai, numai... dorința de a trăi. A trăi și atâta tot. Chem, să zicem, 2-3 robi și-i pun să aleagă. Scoboară în fântână ori suie în ștreang, cum am făcut de unăzi cu prinși aceia cărora le-am cerut nu mai știu ce. Și... Dar nu, că e tot degeaba. Ticăloșii au ales ștreangul, ci că mai vine acolo decât în robia mea. Ah! Cred că am găsit. Poruncă, poruncă, mărite. Să-mi fie aduși de îndată cei doi robi tătari. Și de micelul? Bineînțeles. Doar n-o să-i lasă să se preumble de capul lor prin odăile mele. Hai, pleacă. Alerg, mărite, capitan. Așa. Iar până una alta, eu să mă mai gândesc cum să-i primesc. Ce să le spun? Să mă așez în jilț. Dar nu. Nu, din potrivă. Am să mă preumblu așa, între fereastră și ușă. Când se arată robii, fac câțiva pași către înși, îmi iau o înfățișare cât mai prietenoasă și le spun: vreți să vă întoarceți la casele voastre? Vrem, slăvite capitan. Și tu? Și eu, măria ta. Atât de aprigă vii dorința pe cât mă lăsați să întrevăd? Atât și încă mai mult. E singura nădejde care ne mai ține. Și-am face orice, orice ca să o vedem într-o bună zi împlinită. Orice? Gândiți-vă bine ce spuneți. Ne-am gândit, slăvite capitan. Ne-am gândit deopotrivă, cu mintea și cu inima. Așa este. Atunci, dacă așa stau lucrurile, socot că o să ne putem ușor înțelege. Ceea ce v-aș cere eu drept preț al răscumpărării nu v-ar primejdui nici credința și nici viața. Dar nici cinstea noastră, mărite capitan. Nici cinstea, fiți pe pace, că tot n-am ce face eu cu ea. Vreau un singur lucru. Ascultăm, măria ta, ascultăm. Să-mi faceți aici, în mijlocul cetății, o fântână. Noi, o fântână? Aici, în munte? Asta e cu neputință, stânca-i de cremene. Cu neputință? Parcă ziceați adineauri că ați fi în stare de orice, numai să vă vedeți slobozi. Așa este. Și nu ne vom lua înapoi vorba. Oricât de scump ni s-ar părea acum prețul. Spune-ne numai când să începem lucrul. Noi suntem gata. Când să-l începeți? Tot acum. Un slujitor vă va călăuzi și arăta locul ales. Plecați. Dar, dacă stihurile nu mint și dacă robii aceștia vor fi în stare să-și drelească brațele și sufletele numai să țină cuvântul, înseamnă că am câștigat pe nimica 10 punși cu galben cât i-le-am făgăduit meșterului eluia Pamfilie. Și atunci se cheamă că nu sunt numai vrednic capitan de oaste, ci și priceput neguțător. Și cu asemenea haluri, mai știi, într-o bună zi, jilțul ăsta ar putea să mi se pară prea scund și prea sărac și l-aș putea schimba, de pildă, pe un tron. Maria, da! Da, poftește! Ce-i, nemernicule? Ce s-a întâmplat de cutezi să intri pe neprins de veste? Iertare, Maria, da! Da, strălui Doica! Măriei sale, doamne, e rău și te roagă! O să-i treacă! Toane de femeie, n-avem vreme de așa ceva. Plec la vânătoare. Spune-i scutierului să-mi pregătească armele și calul. Hai, du-te! Ce se aude, Doica? Corn. Domnia sa, capitanul Grigore, a plecat iarăși în codru cu boierii și câteva slugi. Și izbiturile astea în piatră, mereu, mereu, ce pot să însemne? Liniștește-te, doamnă. Sunt cei doi roptătari puși să sape fântâna cea nouă. O, vieții de ei. Vieții de ei. Cremene, nu alta, cremene. Săpăm în stânca asta de atâta vreme și abia dacă au sărit câteva așchi. Pământul se arată a fi tot atât de nemilos. Ca și stăpânul, ai dreptate. O să ne frângem mâinile cu totul până îmi desluși izvorul apei. Măcar de ne-ar rămâne sufletele întregi. Să ne putem bucura apoi de întoarcerea făgăduită. Așa este. Să-i dăm zor. Doamne, Doamne, cum ai sapă. Cu câtă înverșunare izbesc în piatra muntelui. De parcă ar căuta cine știe ce comoară. De parcă o nelucă i-ar chema tot mai adânc. Mare putere și asta, să vrei să fii slobot. Ce e, Ghirai? De ce te-ai oprit? Nu mai pot. Nu mai pot! Ah, prietene, te înțeleg. Dar trebuie, trebuie. De ce? De ce trebuie să înfrâng mâinile în hruba asta blestemată? De ce? Pentru că am făgăduit, Ghirai. Și pentru că drumul nostru spre casă trece pe aici. Prin hruba asta blestemată. Hai! Zile și săptămâni s-au tot scurs apoi. Arșița uscând pe de-a întregul costișele și văile. Nemiloasa trufia capitanului Grigori copleșind cu amar sufletele vieților oameni. Iată însă că într-o dimineață oarecare, pământul și cerul s-au îmbunat, pământul deschizându-și izvoarele cele vechi, cerul adunând deasupra cetății norii de ploaie binefăcătoare. Doamna Stana a socotit atunci că măritul ei, soț și stăpân, se va milostivi și el, ispășindu-i de cazna acea zadarnică pe cei doi robi. Dar nu s-a întâmplat așa. Capitanul nu s-a lăsat înduplecat de nicio rugăminte și lacrimă și n-a schimbat vechea poruncă, robii urmându-și truda și viața lor ticăloasă. Zile și săptămâni în șir, cărora ei și toți ceilalți le-au uitat până și în urmă. Până când... Ce zarva asta? Hei, slujitori! Măria ta, cei doi robi au dat de apă, măria ta. Și? Fântâna e gata și mulțimea se bucură că ai zbândit și că slobozi. Slobozi? Tătarii? Cine le-a spus asta? Eu nu știu, dar ei zic... Să zică ce-or vrea, iar tu una să știi. Sunt robii mei și rămân robii mei până la capătul zilelor lor. Du-te și le-o spune acum. Iertați-mă, frații mei, de vestea ce vă aduc. Ce? Capitanul Grigorie tăgăduiește că v-ar fi făgăduit vreodată. Cum? Ce-ai spus? Nu e cu putință. Ba da. Dar el ne-a spus. El însuși. Știu, eram și eu de față cu toate astea. Ai auzit? Am auzit. Toată truda noastră, de atâtea săptămâni și luni, a fost în zadar. Zadarnică trudă, zadarnic și visul. Capitane Grigorie, capitane, apă ai, suflet nu! Apă ai, suflet nu! Grigorie! Stana! Ce s-a întâmplat de te-ai ivit așa pe neașteptate, tulburându-mi tihna ceasului acestuia? Tulburându-ți tihna? Ar fi oare cineva în stare să te tulbure ori să te împricoșeze? Într-adevăr, cred că nu. Mă cunoști bine. Am crezut că te cunosc, dar acum văd că m-am înșelat. Ești mai rău, cu mult mai rău decât am știut. Stana, ce vorbesc astea? Am înțeles să nu te temi de fiarele codrului, de paloșul vrășmașului, de lacrimile mele. Dar nu înțeleg să nu-ți fie frică de pedeapsa cuvenită din totdeauna celor care își calcă cuvântul. Iarăși vechea poveste cu cei doi robi. Fii pe pace. Treci de atacul domniei tale și lasă treburile celelalte în grija mea. Cât despre pedeapsă, Cine să mi-o dea? În cetatea asta, doamnă, eu singur sunt stăpân și judecător. Mă închin cu umilință înaintea măriei tale și îți mulțumesc pentru cinstea pe care o faci casei mele. Capitane Grigorie, voiam de mai demult să-ți văd așezarea, dar iată că abia astăzi drumul meu s-a putut încrucișa cu acela care m-a adus aici. Măcar vreun olăcar de mi-ar fi vestit sosirea, de-aș fi întâmpinat altfel, măria ta, cu trâmbițașii la port și cu masa de ospăți încărcată. Capitane Grigorie, lasă-i pe trâmbițaș să vestească începutul bătăliilor și viitoarelor biruințe. Iar pe masă astăzi, fii van de ajuns de ne vei pune o pâine și un ol cu apă. Pâine și apă pentru voivodul țării? Asta e mâncarea pe care o dau de obicei robilor. Astăzi, capitane, eu vreau să fiu asemenea lor, să mănânc alături de ei, să văd cât de amare ori de dulci pot să li separă pâinea și apa domniei tale. Măria ta... Meștere Panfilie! Aici sunt, doamne! Unde-s cei doi robi? Am poruncit să mi se înfățișeze. De ce zăbovesc? Nu-i vina lor, măria ta. Erau în temniță și în fiare, cu straile rupte și trupul numai rană. Ce? Câtă mișelie! Măria ta! Măria ta, cum de cutează meșterul fântânar? Nu face alta decât să-mi îndeplinească voia! Voia domnului meu și făgăduiala făcută cândva domnii tale, capitane Grigorie, să văd fântâna asta durată în stâncă și să mă închin meșterilor ei. Iată-i că au și sosit. Voi ați făcut lucrul acesta nemai auzit? Noi, măria ta. De unde atâta pricepere și de unde atâta putere în niște trupuri atât de firave? Nu știm, măria ta. Cred că știu eu, doamne. Adică? Cred că și priceperea și puterea le-au luat din făgăduiala capitanului de a-i lăsa slobos. Și atunci de ce în lanțuri? Spune, capitane! Sunt robii mei! Au fost, vrei să zici! Acum sunt slobozi! Capitanul Șendroiu, cu un pâlc de oșteni, să-i călăuzească până la hotarul țării, pentru ca niciun rău să nu pătimească pe drumul întoarcerii. Îți mulțumim și îți sărutăm dreapta, măria ta. Eu vă voi mulțumi dacă veți uita și mă veți ierta de toate câte ați îndurat. Noi să te iertăm pe măria ta? De vreme ce unul dintre slujitorii mei v-a făcut o asemenea nedreptate, se cheamă că eu v-am făcut-o. De aceea, cu umilință, vă rog pe amândoi să mă iertați. Măria ta... Și acum, la masa de ospese, să înceapă judecata. Îndurare, măria ta! Capitane Grigorie, tatăl meu, slăvitul, pentru asemenea faptă te-ar fi ridicat în ștrang? Măria ta! Că n-ai acoperit cu o cară numai obrajul domniei tale, ci obrajul nostru al tuturora. Cinstea unui neam întreg ai primejduit-o necugetat. Iartă-mă, doamne! În genunchi mă rog să mă ierți! Viața ori moartea ta nu mai pot fi de niciun folos nimănui. Dar pentru urmașii noștri și pentru urmașii urmașilor noștri avem o datorie sfântă, ceea ce trebuie să o îndeplinim neîntârziat. Îndurare, măria ta! Nu-ți teme capul! Nu el ți se va prăpădi astăzi. Măria ta! Și numele tău pe care îl osândesc la uitare de acum și până în veac. Deacul curții să ia aminte să ți-l șteargă din toate hrisoavele și cărțile domnești, pentru ca nici unul dintre strănepoții tăi să nu se rușineze purtându-l. Cinstiți boieri și oșteni, judecata s-a încheiat. Pornim către cetatea Bucureștilor. Acestea spunându-le, în puterea nopții, voievodul a scoborât cu oștenii lui pe firul apei, pe Argeș de Vale. Și tot atunci, capitanul Grigori și-a pus capăt zilelor. azvârlindu-se de pe meterezele cele înalte ale cetății. Neamul i s-a împrăștiat în cele patru vături. Câteva clipe, moșul întrupat din vis și din legendă a tăcut. Apoi, ostenit ca după un drum lung făcut prin veacurile cele vechi, s-a lăsat pe o potecă șerpuind printre brazi, pierzându-și chipul în întunecimea lor. Cine poate ști dacă întâmplarea povestită de dânsul s-a petrecut în tocmai așa? Dar iată, au rămas până azi mărturiile, ruinele cetății, fântâna, vorbele săpate în stânga muntelui și mai cu seamă îndârjirea asta a oamenilor locului de a-și ține întotdeauna și cu orice preț cuvântul dat. Iar din apa răcoroasă și limpede a fântânii, vezi, nimeni nu-și mai potolește setea. Nimeni.